श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2058, 14 नवंबर 2001, प्रातः लगभग 9:30 बजे, गीता वन स्वर्गाश्रम राम। वंदे नंदात्मन मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानुदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात्पीताम्बरादरुणबिम्बपरादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने, नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुकुल चरण कमलेभ्यो नमः, महात्मभ्यो नमः स्मः। नारायण नारायण नारायण राम। कोई याद को एक एक ये प्रश्न है वो आपको ही पढ़ना है, उत्तर जैसा आप ठीक समझे। होगा कैसे होगा हम जानते नहीं भाई, कौन सत्संग कराएगा, कौन किसे करेगा, इसका क्या पता है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ तैयार हो रहे हैं, हो सकता है। अब इनको ही रामायण याद है, पूरी रामायण संख्या सहित याद है, कहीं रामायण सातु खंडों में कहीं पूछ लो, आप दुआ पूछ लो, सफाई पूछ लो, कहाँ है कैसे है, और कथा भी अच्छी करते है, ये भी है और भी है ना, ये भी है हमारे कहते है, अभी साधु साधु नहीं पढ़ते है ऐसे है। अब क्या हुआ कैसे होगा पता नहीं है। बात समझ में आई नहीं, समझ में आई जैसे बात है कि स्वामी महाराज ने शेर जी ने कहा था कि मैं चला जाऊंगा और भाई जी रहेगा तो भाई जी कहेंगे, स्वामी जी कहेंगे, ये लिखा है इसमें। स्वामी जी की बात कौन कहेगा, कैसे कहेगा, मेरे पूछते हैं तो मेरे को पता नहीं कैसे बताऊंगा, ये बात शेर जी कहा था, ये भाई जी कहेंगे बाद में स्वामी जी कहेंगे, तो तुम बताओ कौन कहेगा, भाई तुम्हें कैसे बताऊ। और भी कहते हैं कि हमारा भी ये प्रश्न है, प्रश्न है तो ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, और भी कोई कह सकते हैं, पढ़े हुए गणेश जी महाराज भी पढ़े हुए हैं, संस्कृत बोध है उनको, संस्कृत बोध अच्छा है, वे भी कह सकते हैं। अब कौन कहेगा क्या होगा बताते हैं, कहते नहीं था, मैं तो शेर जी के सामने बोलने लग गया था ना, भाई जी बोलते थे, वैसे कोई प्रसिद्ध बोलने वाला दिखता नहीं, हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा, जानकार तो है, कई जानकार है, पर तुम कौन कौन कैसे जानकार है, हमें तो ये मालूम होता है कि हम सब लोग तत्व भी हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, सब हो जाए, सब ऐसे आते मन में। सीधी सीधी बात है, सरल सरल बात है। कहते ये गंगा जी है, इतना कहते ही आदमी का भाव बदल जाता है। ऐसे ये परमात्मा है सभी, और ऐसे भाव बदल जाता हो जाए तो ऐसे कैसे भाव बदले, कैसे होगा पता नहीं है। मेरे मन में तो ऐसा आता है कि ये बहुत शुभ बात है, कठिन बात नहीं है, क्यों क्यों हुआ भी है, अभी भी कुछ ठीक हुआ है, तो ऐसे हो सकते हैं आप, सब हो सकते हैं। ये एक तो संग्रह करना, एक भोग भोगना, दो चीज है। एक तो संग्रह करना रुपया चार चीज, एक भोग भोगना शुभ भोगना, ये दो बात है बाधक। परमात्मा की प्राप्ति में दो विशेष बाधक है, ये जो रुचि है भीतर की ना, है बहु भोगना शुभ भोगना, ये भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रतिष्ठा भोग ऐश्वर्य सकते है। ये 44वां श्लोक है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रतिष्ठा और स्वर्ग वैसा श्लोक है। स्वादो न बीती, परमात्मा की प्राप्ति के निश्चय भी नहीं कर सकते, प्राप्ति दूर रही, प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। चार श्लोक है 41-44 तक, यहाँ मैं महापुरुषोत्तम भाषी में हिंदू को लिखा है। 41-44 तक प्रकरण है, व्यवसाय बुद्धि एक है गुरुदंदना, यहाँ से चला है भगवान जी। तो भोग और ऐश्वर्य दो चीजों में, दो में लगे हुए सब प्राय कर लोग बहुत ले, बहुत कम आदमी है जो भोग को नहीं चाहते, ऐश्वर्य को नहीं चाहते, रुपया भी नहीं चाहते इतना, ऐसे है कई कई, पर ज्यादा आदमी इसमें लगे हुए हैं, भोग में है ना आश्वर्य में, संग्रह में भोग भोगने में, भोग भोगने का शक्ति है, राग है, वो राग परमात्मा लगने नहीं देता, नाशवान में राग है वो अविनाशी में नहीं लगने देता, नाशवान चीजों में नाशवान। आप अविनाशी हो, आप परमात्मा के पे पुत्र हो, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत स्थान है, ईश्वरांश ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुराशी, सो माया बस भय उषाई बनो गिर मटकी। आप अविनाशी होते हुए नाशवान चीजों में फंसे हुए हैं, ये बात करनी चाहिए आपको, आप अविनाशी हो। ये बात आप सुनते हो कि जीव 84 लक्ष में जाता है, 84 लाख जोड़ी में जाता है, तो इसे सिद्ध वैन तो अमर है, अरे सबकी जीनो 84 लाख सबसे मरती है, तो मरने वाला में अमर हो आप, अरे अमर होते हुए मरने वाला में आशक्त हो गए, ये सबको शर्म आनी चाहिए। 84 लाख जोड़ी भोगता है तो साल एक शरीर छोड़े दो शरीर दो तीन शरीर 84 लाख शरीर छोड़ता है तो शरीर सब है जड़, आप चेतन शरीर तो मरने वाले, आप न मरने वाले, अब न मरने वाले मरने वाले में आसक्ति करते हैं, ये बात है, न मरने वाला मरने में आसक्ति करता है, मरने वाला हुआ है तो नाशवान की आसक्ति छोड़ दो, ज्ञान ले जाओ, दो काम में एक कर लो तो जाए, दोनों का तो हो ही जाए, चाहे तो नाशवान में आसक्ति छोड़ दो, चाहे प्रेम भगवान में प्रेम करो, देव बहुत है, एक करोड़ तो हो जाए, दो करोड़ तो हो जाए, एक करोड़ का नाश मत नाम फटेगा नहीं, एक कर लो। अरे एक पूछा कि भगवान प्यारे लगे तो भगवान में लग जाओ, नाशवान छूट जाएगा। नाशवान छोड़ो अविनाश में भेद हो जाएगा। दोनों में एक करो एक, अरे दोनों कर लो तो है ही, सोनो और सुगंध है, एक कर लो तो हो जाए। एक आप मर जाओ जो कर लो, एक भगवान में ठीक लग जाओ तो अब छूट जाएगा, जो छूट जाएगा। जड़ को छोड़ दो तो चित्र लग जाएगा, दोनों कर लो तो फंस जाते है। अविनाश में लग जाओ, अविनाश का त्याग कर दो, सीधी सीधी जड़ बात है, एकदम सीधी। वो पुस्तक पढ़ी थी आपने, थोड़ी पढ़ी, चार पढ़े, अच्छे है ना पुस्तक काम के। पुस्तक में साफ साफ बातें लिखी है और समझ में आवे आदमी वैसे कर दे ठीक हो जाएगा, एकदम एकदम साफ साफ बात, ऐसी बात है। आप क्यों नहीं होते आज से जाता, हमें हम आज से जाता कि आप ऐसी बातें सुनते हो। और ये भी मैं कहता हूँ आप पूछो, जो आप पूछो समाधान न हो ऐसी बात नहीं है। इतने पर भी आप नहीं होते हो क्या बात है, आपके बाधा लगती हो पूछो। और सदा रीति से मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, परंतु बहुत बातें तो साथ मेरे को याद है, क्योंकि मैं इस विषय में पढ़ा हूं। व्याख्यान देने के काम में तो बहुत वर्ष हो गए, 18-19 वर्ष नहीं होता ही जब लगे रोक दे कर रहा हूं, तो बहुत बात है। आजकल ऐसा है कि भूल जाता हूं, भूल जाता हूं तो भी याद हो जाती बात कर देता हूं। पहले जैसी स्मृति नहीं है, फिर भी याद आ जाती है। आप पूछो कोई बात, ये तो खुद ही कहते रहो, पूछो याद आई तो बता देंगे, नहीं तो फिर नहीं बताए, जानते नहीं कह देंगे, जानते नहीं हमारे शर्म नहीं आती। हजारों आदमियों में भी तो भाई हमारे को सब बातें नहीं आती, हमारे को लाल नहीं आती, शर्म नहीं आती, मैं जानता नहीं हूं भैया, जब जानता नहीं है उसको क्या दोष है। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न माने या अधिक कहां से लाए, अधिक कहां से लाए बताओ, जीती याद युति के वजह से इस वजह से हमें शर्म नहीं आती। मेरी साफ पता मैं जानता नहीं साफ है, और ऐसी बात है जो उत्तर पैदा हो जाता है, जो पाचा उससे उत्तर पैदा हो जाता है, कह देता हूँ नहीं जानता हूँ, बुरी जानता नहीं हूँ, परंतु स्वभाव पड़ा हुआ आदत है, आदत बता दे। आप निशंक होकर पूछो, निश्चिंत होकर पूछो, खुले होकर पूछो, डरो मत के सब्जी को नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी, हमारी बेइज्जती नहीं होती नहीं आ रहे में। कई बार लगता है कि परमात्मा मिल गया, कई बार लगता है कि परमात्मा खो गया, ये उलझन कैसे दूर करें? ये उलझन ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में नहीं है, ज्ञान मार्ग में आती है, योग मार्ग में भी आती है, ज्ञान मार्ग में भी शेष आती है। इसको कैसे दूर करें? दूर ये है कि वास्तव निश्चित बात पर दृढ़ हो जाए, निश्चित जब दृढ़ हो जाए, जब आपको निश्चय नाम प्राप्त होती है ये ठीक है, तो उसमें बैठ दृढ़ हो जाएगी, ये बात ऐसी है ऐसी है, ऐसे एकांत बैठ कर दृढ़ कर लो जी, एकांत बैठ कर दृढ़ कर लो कि बात ऐसी है, अब भूलेंगे नहीं, हो जाएगा। भक्ति मार्ग में ये बात नहीं आती, कारण क्या है ज्ञान मार्ग में विवेक मुख है, विवेक में सत असत होते हैं, असत का त्याग करते हैं तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, वो सत्ता की प्रबल हो जाती है तो जो त्याग है उसमें ढीले आ जाती है, त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है सत्ता। भक्ति मार्ग में त्याग नहीं होता, भक्ति में एक एक एक तरफ प्रति रह जाती है, भगवान मेरे है तुझे कैसे है कि नहीं है, मुझे क्या मतलब उसे, इस वास्ते उसमें दृढ़ता होती है। ज्ञान मार्ग में बहुत दूर तक रहती है, कर्म समझे ना, त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, त्याज्य वस्तु की सत्ता है ही नहीं, चाहे तो त्याज्य वस्तु की सत्ता नहीं है इस बार को निकल लो, चाहे परमात्मा एक है ये ही है दूसरी है ही नहीं, दोनों में कोई नहीं ठिक हो जाएगा, दोनों कर लो दो ठीक हो जाएगा, एक भी नहीं ठिक दोनों में कि ये सत्ता नहीं है सर, संसार सत्ता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं, तो हो जाएगा ऐसा, वो एक परमात्मा तत्व ही है, वही परमात्मा तत्व ही है, वो सभी सभी एक एक दिन करो तो हो जाए, दोनों करो तो हो ही जाए, तो बात है, चाहे परमात्मा की सत्ता पर दृढ़ता कर लो चाहे संसार की सत्ता नहीं है दृढ़ कर लो, दोनों करो तो और बढ़िया है, ठीक हो जाएगा, देखता हूँ करके देख लो, मैं तो कर रहा मेरे को कई वर्षों पहले आपने वृंदावन में पूछा था, याद है, याद नहीं पूछा था, फिर मैंने कहा आप हो गए त्याज्य वस्तु की सत्ता है वही ही है, आपको याद नहीं है, वृंदावन पूछा था कई कई वर्षों में, तो आपके त्याग है, त्याग का एक अभिमान है, वो अभिमान करता हूं त्याज्य वस्तु की सत्ता ले ली है, और सत्ता करते हैं त्याज्य वस्तु की सत्ता, मतलब सत्ता त्याज्य जो संसार है इसकी सत्ता दो सत्ता है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं इसकी, जहाँ ये दृढ़ हो जाए तो हो जाएगा, और परमात्मा है इसकी सत्ता ही है, यही है इसकी सेवा है ही नहीं, तो ठीक हो जाएगा, दोनों कर दो तो बहुत बढ़िया, संस्था जी वस्तु की सत्ता नहीं है या परमात्मा की सत्ता है, ये शोक शोक माँ में जो है यार दोनों बातों कर लो तो बहुत बढ़िया, एक भी दृढ़ कर लो तो जाग जाएंगे, जब जब तक वो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहेगी तब तक ऐसी बात होते कभी ठीक कभी बेटी गति बेटी बेटी तक बात रहेगी, त्याज्य वस्तु की सत्ता है क्या बोला, परमात्मा प्रवचन न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुति यमेव एष वृणुते ते न लभ्या, परमात्मा एष दूसरा एस है तस्य एस आत्मा विवरणुते तनुम स्वाम, इसका कर्ता कौन, कर्ता कर्ता तो भगवान है मिल सकेगा, और इनका कर्ता स्वयं होता आप ही, दो बार एस है यमेव एस वृणुते एस है एस आत्मा, एस है आत्मा खुद ही, तो एस अगर भगवान ले लो आप ठीक है, भगवान से स्वीकार हो जाता तो भगवान के शरण हो जाओ, बचपन से शरण ही है और तो कुछ करते नहीं है, मैं यही तो करता हूँ, भगवान पर विश्वास हो जाए, भगवान पर भक्ति मार्ग में तो ठीक हो जाए, ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है, मैंने दोनों देखा है, लेकिन मैं तो दोनों ही करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ विचार भी करता हूँ, मैं करता हूँ तो भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण हे नाथ सब छोड़ दो, एक शरण हो जाओ भगवान के, भगवान के शरण हो गया बस। अब नहीं होगा हो गया, हमारे पास है नहीं, हमारे पंचायती नहीं है, ये ना था आप जानो, भगवान के शरण हो जाओ, बहुत सरल काम है, सरलता से काम हो जाएगा, हो जाएगा। एक शरण हो जाओ, एक हे नाथ, हे नाथ का उठपुटी हमारे काम थे नहीं भाई, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। करता तो बहुत उम्र है, बहुत करता हूँ, ऐसे ये करता तो है, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो कि परमात्मा है, एक परमात्मा ये पुस्तक दी है ने, उसमें बहुत लिखा था, असल एक परमात्मा है, ये बहुत बढ़िया पुस्तक, पांच लेख पढ़ चुका हूँ, पांच और रोज पढ़ता हूँ, पढ़ो पढ़ो, मनन करो, मनन करो, मान लो तो स्वीकार कर लो, स्वीकार उसको, स्वीकार कर लो, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। एक दूसरी पुस्तक है, उस दिन में ऐसा है, उसमें ऐसा है, उसमें जोर लगा ये ऐसा ही है, आपने गए थे वो क्या था, सब जगह ईश्वर रूप है, ऐसा कर, उसमें एक दृष्टांत दिया है, एकनाथ जी महाराज में भागवत में कहा है, उसमें भागवत में, भागवत में कहा है ये साधन सबसे श्रेष्ठ है, और माँ देव की सौगंध में, उद्धव जी कहते उद्धव मैं माँ देव की सौगंध से कहता हूँ कि ये साधन न्याय हो जाएगा, मैं माँ की देव की सौगंध से कहता हूँ, ऐसा एकनाथ जी ने कहा, वो पता तो वो दे दो पुस्तक, आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज, किताब तो है महादेव की, वो पुस्तक दृढ़ता से तुम मान लोगे, तो सुना आपको प्रतिभा सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन नाम है, चौथा लेख है, चौथा चौथा लेख है, भगवत प्राप्ति का शुभ साधन शीघ्र सिद्धिदायक, दो श्लोक है भागवत के, एक है योगेश्वर तथो मे तुम दर्शयात्मा अनुपेयम आत्मगम तस्य विद्या आत्मनिशया परिपश्यन उपरमेत सर्वतो मूत संशय अयं हि सर्वदगानाम सदृशो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभि, यह दो श्लोक है, इनकी संख्या में लिखते हुए है, तात्पर्य यह है, अब सुनना भाई सब ध्यान देकर सुनना, बड़ी काम की चीज है, तात्पर्य यह है कि सब जगह है एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, क्या हाँ हाँ ये आप लो, आगे प्रश्न है, ये श्लोक है, इस आगे का प्रश्न में टीका करने के बाद में तात्पर्य है कि सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, इसमें न मैं है, अब सुना अब तक ध्यान देना, न मैं है न तू है न यह है न वह है न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है न स्वर्ग है न प्रलय है, न महासर्ग है, न महाप्रलय है, न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न भूत है, न प्रेत है, न पिशाच है, न जड़ है, न चेतन है, न स्वप्न है, न जीवन है, कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा ही है, इन सब रूपों में बने हुए है। इस बात को दृढ़ता से मान ले, स्वीकार कर ले, तब यह सर्वोच्च साधनों से श्रेष्ठ साधन है। भगवान ने सदृशिशो मचो मम में दूसरा श्लोक है ना, अयं हि सर्वकल्पा नाम सदृशी नो मतो मम, एकमात्र भाव के उपगीता में 29वें अध्याय के 29वें श्लोक की टीका में मेघनाथ जी महाराज भगवान की ओर से, भगवान की ओर से कहते हैं, भगवान की ओर से लिखते हैं कि उद्धव सब में मेरे को देखने में बहु बढ़कर और कोई साधन नहीं है, ये माँ देव की शोक का कर कहता हूँ, माँ देव की शोक का इसे बड़ी साथ कोई नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, जोर लग बैठो, ये सब कह दिया ना, ये उसमें ना मैं है, ना तू है, ना ये है, ना वह है, ना भूत है, ना भविष्य है, ना देखता है, ना मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है, ना जड़ है, ना चेतन है, ना प्रलय है, ना महासर्ग है, ना स्वर्ग है, कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा ही है। इस पर जोर लगाओ बैठ करके, एकदम जोर लगाओ, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही, सच्चे हृदय से भीतर परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, इनका कुछ एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही है, ऐसा बढ़िया साधन है, ये सबसे बढ़िया साधन है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, जोर लगाओ बैठ कर महादेव की शोध कर, जिस दिए हमारा सेवे मैंने दिया दिया है, माँ देव की शोध कर कहता हूँ, यह मैं भी मैं माँ देव की शोध कर कहता हूँ, सब कहता हूँ, सब कुछ भगवान ही है, ये बात हमारे को दोनों चाहे न शीघ्र ही एक जाने चाहे न जाने चाहे न जाने हमारे को अनुभव हो जाते हैं, तो न परंतु इस दृढ़ता से स्त्री का स्वीकार कर लो, दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि बात वास्तव में यही सर्वोच्च सच्ची है, यही है, अभी है, ऐसा यही ठीक है, ये बात ये तो बैठ कर आप बात कर दो, नहीं है, न भूत है, न भविष्य है, सब पता नहीं, या दृढ़ करने की बात माँ देव के रोन खाएंगे और साधन करो, आप ओती ले जाओ, इसी बात देख लिया पर कितनी संख्या भैया, प्रश्न संख्या 32 बत्तीस प्रश्न, महादेव की शोध माँ की शोध कर कहता हूँ, और साधु सबसे बढ़िया है, अयं हि सदृशी नो मतो मम, भगवान कह रहे सदृशी नो मतो मम, मेरा शुभ उत्तम उपाय है, बढ़िया ये साधन है, ये साधन करो, बैठ जाओ ये ध्यान करो साधन। 32 प्रश्न में सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, ये नाम है, और इसमें 32 नंबर प्रश्न पर ये बात दी कोई गलत नहीं, बस ये बैठ है, कुछ नहीं है, एक भगवान ही, एक भगवान ही, एक भगवान ही, एक भगवान ही है, फिर दर्श करो, दोनों बात है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग, दोनों से दोनों एक बात, सिद्धांत एक ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, गीता का सिद्धांत वासुदेव सर्वम। सातवा अध्याय 19 श्लोक है, नवा अध्याय 19 है, सत सत्या सत असत्या अमृतम से मृत्यु से, मौत भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान है, अमृत भी भगवान है, परमात्मा ही है। कोई घटना घटे, सुख ही भय दुख ही भगवान है, दुख आवे तो ही भगवान है, सुख आवे तो ही भगवान है, कुछ भी नहीं आवे तो ही भगवान है, आवे तो ही भगवान है, भगवान ही है, भगवान ही है। बैठ एकांत रखो मेरे में दृढ़ता से, उसे हो जाएगा एक महीने से, उसे सारे सुख खुश हो जाए, मेरा तो ये करना है, ये जानना है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुखमय, कितनी बढ़िया है। तो ये मन पक्का होता नहीं भगवान को मानने में, आप ही कोई कृपा करो कुछ। मैं ऐसी शक्ति नहीं मानता, ऐसी शक्ति मैं नहीं मानता अपने, तो कहता हूँ प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कैसे करूँ आप पुस्तक बत्तीस सौ प्रश्न है। कोई आदमी खुश आदमी करो, बैठ जाओ एकांत में, तो है नहीं है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, इनके समान कोई साधन नहीं है। अयं ही सर्व का पाना सदी चीजों मतो मामा। तो गीता का पाठ किया है, हमारे गुरु जी ने माँ काली चामुंडा सरस्वती का मंत्र दे दिया है, मुझे तो काली से भी डर लगता है, दुर्गा के शेर से डर लगता है महाराज, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। अब गुरु को छोड़ू तो दोष लगता है, बीच में लटका दिया महाराज। क्या मतलब यह है, अब आप जाओ। कहते हैं कि मेरे गुरुजी ने मुझे ये चामुंडा का और ये मंत्र दे दिया, तो मुझे तो अब जो है काली से भी डर लगता है, शेर से भी डर लगता है, मैं क्या करूं। डर लगता है क्या, तो हम क्यों क्या रहे हैं। गीता और रामायण का पाठ करते हैं, गीता और रामायण पर विश्वास है, और गुरुजी ने दे दिया चामुंडा का मंत्र, अब मैं क्या करूं, बीच में लटक। आपका स्वतः मन में विश्वास है वो करो, गुरु जी का बताया हुआ एक माला जप लो, गुरु जी का मंत्र है वो एक माला जप लो, और विश्वास है तो हरदम इसी को करो, ये उपाय है सारा। क्या गुरु जी बात भी ठीक होगी और विश्वास है तुम्हें। छोड़ेंगे इस मंत्र को भी छोड़ेंगे, तो छोड़ दे छोड़ दे, तो छोड़ो पर रामायण मठ में बढ़ो। राम में विश्वास करते हैं, दुनिया राम में, केवल राम में विश्वास करते हैं, अब तो गुरुजी को भी छोड़ेंगे और मंत्र को भी छोड़ेंगे। छोड़ छोड़ दो, मैं कहता नहीं, मैं देखता एक एक माला, छोड़ दो कोई अर्ज नहीं, छोड़ दे तो कोई अर्ज नहीं है। मैं तो बात कहता हूँ छोड़ने की, मैं कहूँ तो लोग बुरो मान है, ऐसा मैं छोड़ने का नहीं कहा, एक माला फेंक लो बस, क्यों कहा हुआ, अरे वो छोड़ दो तो कोई याद नहीं, छोड़ दो तो कोई याद नहीं, क्योंकि जब मन में जसे नहीं तो छोड़ तो दिया, छोड़ तो दिए ही, अब कलच देना है मेरे को, दे दो कहीं को दे दो, आपके मन से तो छोड़ दिए। इस बार तो मैं कलच नहीं लेता, एक बार कोई छोड़ूंगा, छोड़ दो भगवान देखो, ये इनको बताया कोई बत्तीस अध्याय बत्तीस प्रश्न है, प्रश्न नहीं तो है, और तो कोई खास प्रश्न कौन है, आप कोई फरमाओ जी। मैं तो ये फरमाऊ, मैं क्या फरमाऊ, तो तुम्हारे जश्न होगा, मेरे घर से नहीं हुआ, तुम्हारे जस जाए तो कहो एकदम। मैं तो पूछ तो बताशा तो वही हो रही और ये मैं कहता हूँ आप इसमें डट जाओ और दिन भर रात भर वही करो फिर दूंगा सुबह सुबह यही लग जाओ हो जाएगा। रात दिन लग जाए इसमें महीना भर लेगा दो महीना चार महीना लग जाओ भले बारह महीना लग जाओ हम तो इसी पर पीछे पड़ेंगे हो जाएगा थोड़े दिन हो जाएगा जरूर हो जाएगा। मैं तो मानता हूँ हो जाएगा जब शायद यूं नहीं हुआ अगर भगवान का मैं पुत्र हूं मैं भगवान का हूं मम्मी वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना पर शहर मेरे लिए कुछ नहीं करना है मेरे लिए करना कुछ नहीं मैं तो भगवान का हूं बढ़िया बात है मेरे लिए कुछ नहीं करना है ये कह दो बस एक तो ही है तो ही है पुस्तक तो मेरा पैटर्न मिलती है मुफ्त में और हम क्या करें आप ही हो आप ही हो एक और तो बैठ करिए बस कर दो आप ही हो कुछ भूत है न प्रेत है न पिशाच है न कोई है न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है न प्रलय है न स्वर्ग है न पास है नहीं एक आप ही एक आप एक आप ही हो एक आप ही हो ठीक है हो जाएगा इस पर लग जाओ जोर से आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो नहीं बोला आप आई हो दोनों बातें करो तो बहुत जल्दी होगा आप आई हो कुछ नहीं है दोनों में एक कर लो तो क्या सारे संसार नहीं है भगवान है इनमें एक कर दो तो जाए दोनों कर दो तो बढ़िया काम है संसार नहीं है भगवान है ये बात तो है संसार नहीं है भगवान है नहीं भगवान नहीं है भगवान है संसार नहीं है सीधी सादी बात है एकदम किसी को पूछना नहीं किसी की सलाह देना नहीं है बस भिक्षा भूख लगे भिक्षा करो प्यास लगे तो पानी पी लो नींद आओ तो सो जाओ ये भी हटते ही बस जागो से मिला रहे नींद आओ सो जाओ भूख लगे तो कुछ भी कर लो तिर लगे नहीं लगे नहीं सही प्यास लगे तो पी लो नींद आओ तो सो जाओ कितनी सुगम बात है बताओ यदि भी आप जागते ही रहो कितनी सुगम है कितनी सुगम बताओ आप भी कहते हैं तो इसे करो आप ही लग जाओ उसमें एकदम ही आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो लोग पागल गए तो उसको पड़ेगा लोग पागल हो गए आप पागल ही यू कहते हैं पागल है दर्गी ये बात है दर्गी से बात पागल पागल को अच्छा लगे अच्छा को चाहे कोई को अब दूध को अब दूध को कोई तुरदास सवित्र कोई राजपूत को अजपूत को जुलवा को कोई कोई कहीं कुछ हमें क्या मतलब है किसी की बेटी लेनी ना किसी को बेटी देनी है हमें क्या मतलब है कुछ को तरी मर्जी सबको तो खर को सवार है तेरे ही नाम हो गए सदाए हो तुलसीदास जी हो गया तेरे किया मैंने तो किया नहीं तू ही है करना तू ही है तू ही है तू ही है पुस्तक यही है तू ही है तू ही है पुस्तक है पुस्तक में बता दू मेरा और मैं क्या बता हो जाएगा जरूर मेरा तो विश्वास है क्यों नहीं होगा मनुष्य शरीर है दिए, मनुष्य शरीर है इनके लिए ही है। मनुष्य शरीर देने का मतलब यही है कि भगवान ने दिया हुआ है, होगा जरूर हो जाएगा एकदम ठीक तरह से। बातों से नहीं, कोई करने वाला नहीं है, करने वाला चाहिए तू ही है पूछो ये भी करेंगे और दो दो और दे देंगे। पूछो अरे कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। और बत्ती से बेटे होता है बढ़िया है, बस तू ही है निश्चित तू ही है। मन में दिख है तो चलो चलते फिर देखे तू ही है इन रूप में तू ही है, इस रूप में स्त्री रूप में तू ही है, पुरुषों में तू ही है, मकान में तू ही है, पंडाल भी तू ही है, ऐसी स्तंभ भी तू ही है, लोहा भी तू ही है, घाट भी तू ही है, ट्रेन भी तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है।